بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. وقال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته طيب، tukiendelea na kusoma risala hii adhima sharh sunna lilimam abi muhammad al-barbahari rahimahullah ta'ala. Ameanza kuzungumzia masala ya mizani. وهذا الأمر مما يؤمن به أهل السنة والجماعة. نجمه لي لميزان نكتك مام ومباي ونياميني أهل السنة والجماعة ومجب أدلة زل زكوجة نوانتوى وففنوزي juu ya mambo mbalimbali yaliyothibiti kwenye suala hili la mizani, hawa ahlu sunna wal jamaa. Kwa hivyo almuallifu rahimahullahu ta'ala anatuambia wal imanu bil mizani yawm al qiyama, kadhalika tunathibitisha na kuamini kwamba kuna mizani. Ndio akasema wal imanu, na imani bil mizani yawm al qiyama, ya kuamini mizani siku ya kiyama. Ay thabitun wa warid, imani hii imethibiti na imekuja. Wa nu'minu bihi, wal imanu bil mizani, na imani ya kuamini mizani. Yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Asema yuzanu fihi al-khairu wa sharru, zinapimwa ndani ya mizani hiyo kheri na shari. Yuzanu fihi al-khairu wa sharru, zinapimwa ndani ya mizani hiyo kheri na shari. Lahu kifatan, inayo hiyo mizani vibebea viwili. Lahu kifatan, inayo hiyo mizani vibebea viwili. Walahu lisanun, na inayo kisoma uzito. Walahu lisanun, na inayo kisoma uzito, mwenye nakiita qalbu al-mizan, moyo wa mizani. Hapa ulimi sio ulimi huu unaojua wewe. Ulimi hauna maana ya ulimi. Lisanu ni kile kisoma mizani, tutakuja kuona maelezo yake. Hapa amelitaja kwa ikhtisari sana jambo hili la mizani. Ni ipi itikadi, ni ipi i'tiqadi ya ahli sunnati wal jamaa kwenye suala hili ambalo Sheikh rahimahullahu ta'ala ameligusia hapa, suala la mizani. Ahlus sunna wanaamini kwamba mizani siku ya kiyama ipo, wa huwa mizanun haqiqiyun, tuzanu bihi a'malul ibadi yawmal qiyama. Mizani hii Ahlus sunna wasema ni mizani ya hakika hasa, mizani kwa maana ya mizani, panapimwa kwa mizani hiyo matendo ya waja siku ya kiyama, na wasifu wake ni kama alivyoeleza shekhe hapa, lahu kifatan, ina vibebea viwili. Kifatul mizan wanasema wenyewe ni ma yudhau fiha almawzun. Kifatul mizan ما يوضع فيها الموزون. Kibebea kile ni pale ambapo chawekwa kile kinachopimwa, sehemu ile inaitwa kifa. Sasa hiyo mizani huko akhira itakuwa ina vibebea viwili huku na huku, lakini pia walisani, na itakuwa ina lisani. Lisani ni ile qalbul mizan, kile kisoma uzito ambacho huwa kinakuwa juu pale ya mizani. Uzani ukikaa sawa, ukiwiana, kinakaa sawa nacho. Kama ukimili uzani ukilemea upande mmoja, nacho chalala. Ile inaitwa lisani, huwa ndio kinatoa namba za ule ujazo na makisio ya kile kipimo, lisanu limizani. Ala wajhi taqrib, mizani kama hizi zenye vibebea viwili na lisani ziko pia humu duniani, na zinatumika kupima. Wengine pia wamechora katika baadhi ya nyaraka zao kuonyesha kwamba ni waadilifu. Mfano yule amewe kuzipitia nyaraka zile za mamlaka ya mapato ya Tanzania, kuna kitu gani wamechora pale? Ile mizani wamechora ina kifatan, alafu kuna kitu kimetokeza, ile ndiyo lisani, yani ala taqrib. Kwa hivyo wanavyozungumza hivi Ahlus Sunna wanathibitisha kwamba ni mizani ya hakika hasa itakuwepo kifaa hichi cha kupimia. Na haya hawayasemi kwa utashi, zimeashiria adilla nyingi. Mfano ukisoma suratul A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal waznu yawma idhin alhaq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الله جل وعلا نسيما والوزن يومئذ الحق نوزاني سكوهي يقياما نحقي فمن ثقلت موازينه يلي أنبائي zitakuwa nzito mizani zake, faulaika humul muflihun, basi hao ndio ambao wamefaulu. Waman khaffat mawazinu, na yule ambaye zitakuwa nyepesi mizani zake, faulaika alladhina khasiru anfusahum, basi hao ndio wale ambao wamekhasirika nafsi zao, bima kanu biayatina yadhlimun, kwa vile ambavyo walivyokuwa katika aya zetu wakidhulumu, kwa maana wakizikufuru, yakfuruna. Lakini pia ukisoma suratul Qari'ah imeelezea hizi mawazini, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بل الله سبحانه وتعالى أيليز فيها في القرآن يكسيما ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تتويك ميزان زود ليف وإلي يسيك يقيامة سسا صلى الميزان لمثبيت عند أهل السنة والجماعة لكني بيز مكوجة أحاديث زكثبتيش ميزان وكيش ليمالي زي آيات مفانو حديث البطاقة أمبوني معروف حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام الحاكم في المستدرك تومي صلى الله عليه وآله وسلم قال زممزية مسألة يا بطاقة كي أيدي كي كادي كتاتوليتوا سيكو يا قيامة أمباتو كتوكي مينديك ولا إله إلا الله كلمة التوحيد أسيما متومي عليه السلام كتاليتوا هيتكي كادي فتوضع البطاقة في كفة كتاويكوا كيلي كي كادي katika kibebea cha upande mmoja wa mizani wasijilat fi kifa na yale mabuku yaliyonukuu na kuhifadhi a'mal yatawekwa upande mwingine wa mizani hadithi kaendelea kwamba fatathqulu albitaqa yule ambaye alikuwa na kalima ya la ilaha illa Allah ule upande wa ile ile kadi utakuwa na uzito kwenye ile la ilaha illa Allah na haya mafaili haya yatakuwa mepesi ambayo yana sayiat yatapeperushwa na kunyanyuliwa kirahisi hadithi ya Abdullah ibn Amr inda al-Hakim na huwa hadithu thabit ni maarufu sana kwa hadithu al-bitaqa hadithi hii inathibitisha uwepo wa hiyo mizani lakini kauli kwamba mizani ina lisan jambo hili limenukuliwa na salafu wengi wakilieleza hilo na al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala amenukuu kutoka baadhi ya ulama ijma' kwamba mizani huko akhira itakuwa ina lisan sasa kuna fawaid baada ya kuyasema hayo napenda nizilete hapa kwenye swala hili la mizani kisha tuondoke hapa kwanza al-mizan huko akhira al-qawlu rajih kuna swala khilaf kwamba itakuwepo baada al-hawd baada ile hodhi birika lile la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu hawd an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam litakuwepo fi arasat al-qiyama kwa hivyo watakunywa mu'minun watu wa sunna wanafiki na watu wa bid'a watafuku ziliwa mbali hawatosogelea lile birika la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam masala ya hawd yatakuja hapo mbele atayataja al-Barbahari rahimahullahu ta'ala lakini ninachosema hapa ni kwamba wanaeleza ulama wetu kama mizani huko akhira itakuja baada ya hawd tukio la kunywa katika birika la mtume alayhi salam litatangulia kwanza kisha yatakuja masala ya almizan na almizan wahid mizani ni moja tu lakini utaona adilla zimeitaja kwa jamu almawazin aya nyingi wanadhaul mawazin alqista فمن ثقلت موازينه لكن صحيح ni kwamba mizani ni moja tu na si mizani nyingi sasa ile aljam'u ambayo inatajwa katika baadhi ya ayat wanasema waljam'u lilmawzunat hadha ala sahih ule wingi ni kwa kuzingatia vile vitakavyopimwa sasa ujokasema asiye takuaje mizani moja tu ipime watu wote shekhe mambo ya akhira, si mambo ya duniani. Allah jalla wa ala ni sari'ul hisab, mwepesi, mwenye haraka kwenye kuhesabu. Kwa hivyo ahwali za akhira la tuqasu, barakallahu fik, bi ahwali dunya, hazifananishwi na kupimwa na hali hizi za kidunia. Akhira mambo yake ni maalum, yake akhira, akhira tu. Tuko pamoja? Naam. Kwa hivyo ule wingi uliokuja ni kwa ajili ya al-mawzunat, hadha ala sahih. Haya ameyasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye majmuu al-fatawa na kwenye vitabu vyake vingine. Lakini pia asli kwenye kupimwa, al-aslu fil wazn lil amal, asili katika kupimwa yatapimwa matendo, matendo ya waja, alhasanatu wasayiat, mema na mabaya. Ikiwa Allah atajalia mema yako yatakuwa mengi na mazito, fa anta min almuflihin, wewe ni katika watu waliofaulu na umefanikiwa kwa hakika. Lakini hasara ni pale ambapo mabaya yako yatakuwa mazito zaidi na ni mengi zaidi kuliko mema, hiyo ni hasara. Nasalullaha alafia. Kwa hivyo asli ni kupimwa a'mali, lakini zimekuja adilla zikiashiria kwamba qad yuzanu al'amil, aweza akapimwa yule mwenyewe mwenye amali. Zimeashiria adilla kwamba anaweza akapimwa. Mfano riwaya ameitaja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi al-musnad, وهي رواية ثابتة نني رواية أمبايو مثبت كني إلي حديثي قصة نتكي سمولية مونيوي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومسك موجة ألباندا كتك عود الأراك كني متي هو أمبايو ولكو أنا أتمية كمتوما مسواكي ألبكو يو يمتي يكو نمسحابا وينجيني نمتوما لكويبو فهبت به الرياح كبيبو ukampeperusha ukaja kwa nguvu sana. Basi ulipovuma ule upepo ikafunuka miguu yake miwili, mihundi, mwasema ugoko, mihundi yake ikafunuliwa. Wa kana radhiyallahu anhu daqiqa as-saqayn, na alikuwa radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud ni mwembamba sana wa mihundi yake. Wenzake walipoiona ile mihundi wakacheka sana, kacheka kweli kweli. Mtume akawauliza, mimma tadhakun, kwa kitu gani mwacheka? Qalu ya Rasulullah min diqqat saqai, ni kutokana na ule wembamba wa mihundi yake Abdullah bin Mas'ud. Mtume akasema, inna saq ibn Mas'ud athqalu fil mizani min jabal Uhud, hakika muhundi hiyo, mihundi hiyo ya Abdullah bin Mas'ud ni mizito zaidi kwenye mizani kuliko mlima Uhud. Riwaya thabita. Kwa hivyo inawezekana al-amili mwenyewe akapimwa. Wakati tuzan as-suhuf, na pia zimeashiria adilla yale majarida, mafaili yale yaliyodhibiti a'mali, yale yenyewe yanaweza yakapimwa. Ushahidi hadithi ya bitaka ambayo tumeiona hapo nyuma. Ni hadithi ya nani? Naam. Haya ni baadhi ya maelezo. Lakini hii mizani baadhi ya al-firaq ad-dalla wameipinga kabisa. Miongoni mwa walioikataa kata kata ni al-Mu'tazila. Na wameleta taawili nyingi kwenye jambo hili. Al-hasil Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala amegusia jambo hilo kwa ufupi tu kwa kusema, wal imanu bil mizani yawm al qiyama taqdiruhu thabit inda ahli sunna, na imani ya kuamini mizani siku ya kiyama imethibiti. Yuzanu fihi al khairu, zinapimwa katika mizani hiyo kheri wa shari, na shari vile vile. lahu kifatani, inayo mizani hiyo vibebea viwili, walahu lisanun, na inacho kile ambacho ni kisoma mizani. Asharih al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allahu ta'ala anasema walahu lisanun, asema lisanu al-mizan ma'rufun inda an-nas yusammunahu qalb al-mizan wa huwa alladhi yamilu yamnatan wa yasratan فإذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان وإذا رجحت كفة مال القلب. واضح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باريك يسمهايو أكسيما والإيمان بعذاب القبر نإيماني يكوميني عذاب يكبوري هذا أيضا ثابت إيمانه مثبيتي عند أهل السنة والجماعة والإيمان بعذاب القبر نإيماني يكوميني عذاب يقبري إيو إمكوجا نإمثبيتي أهل السنة أسمى ومنكر ونكير فيلي فيلي ملائكة وويلي منكر موجة كيت ومنكر نمجين كيت ونكير بيا ونآميني Ahlu sunna kuamini malaika hawa kwamba wapo na watafanya kazi ambayo wamewakilishwa nayo kama tutavyoona. Sasa hapa ameingia katika masala ya adhabul qabr. Masala haya ni marefu, nitajaribu kufanya ikhtisar katika ambayo wanayaamini أهل السنة والجماعة ونامين عذاب القبر ويبو وعذاب يقبر. لكن تفصيلي ونيتو أهل السنة والجماعة ونكذيه ونسيما الذي يلاقيه العباد في القبور ثلاث أشياء mambo ambayo watakutana nayo waja katika makaburi yao ni mambo matatu yanatajwa. Jambo la kwanza ni adhamma, kubanwa, kubanwa na kuachiwa. Dhamma mara wahida, inakuwa ni mara moja tu, kubanwa mara moja na kuachiwa. Wa hadha la yanju minha ahad illa al-anbiya كما جاء في بعض الأحاديث. هي ضمة هسلميكي هاوكوكي يويوت اسبقوا منبي والله سبحانه وتعالى كما زلف واشريه وبعض أحاديث ومن جنبه لي لتوكوت وتووت نسأل الله العافية. ضمة كبام مرموجنا كواتيو. حديثي مثبيتي يقول ثبيتي هيلي عند الطبراني في المعجم الكبير لكن عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند حديث مكوجة كبتية مصحبة وينجي جاء عن عائشة وعن عبد الله بن عباس نوينجي نير انتم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما إن للقبر ضمة حقيقة كبوري إن كبانا kaburini kuna kubana mara moja. Lau naja minha ahadun lanaja minha Sa'd ibn Mu'adh, lau kama anasalimika na hiyo dhamma yoyote basi angeliokoka na kusalimika Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari radhiyallahu anhu. Sasa ni kwamba jambo hili lipo na Allah jalla wa ala atupe salama, lakini katika mambo ambayo ahlusunna wanayaamini. Lakini jambo lingine, ahlusunna wanaamini adhabu alqabr wa na'ibu alqabr, wanaamini adhabu ya kaburi na neema zake. Na kila kimoja ni kwa mujibu wa amali zake. Kwa hivyo watapata adhabu kwenye qabr wale wenye kustahiki kwa sababu ya amali zake, na watapata na'ib kwenye kubur wale wenye kustahiki kwa sababu ya amali zao. lakini ni jambo twaliamini. Na ndio mwasikia mara nyingine kuna hadithi yatajwa, al-qabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufaril niran. Maana ya hadithi hii, madhumuni ya hadithi ni sahihi, kwa maana fil qabri kuna adhab na kuna na'im, lakini hadha al-hadith bihadha al-lafz dha'ifun jidda, ni dha'if sana. Shukr al-Bani ameidhoofisha katika al-Jami'. Tayib, lakini ziko adilla zingine nyingi zimeashiria kwamba adhabu ya kabri ipo kama vile zitavyokuwepo na'im. Miongoni mwa hizo ahadith ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katufunza baada tashahud kuomba dua, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab an-nar wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Kwa alfadhi mbali mbali ambazo zimekuja, tumefundishwa kuomba dua hii. Katika yaliyotajwa kwenye dua ni kuomba Allah hifadhi na kinga na adhabu ya qabr. Lakini zimekuja ayati zikiashiria adhabu ya kabri ipo, kama wakizungumziwa baadhi ya makafiri min ali Firaun, annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu saa adkhilu ala Firauna ashadda aladhab. Haya ni moto gani huu ambao walikuwa wakionyeshwa asubuhi na jioni na bado kiyama hakijasimama? Bila shaka ni moto utaletwa kwao, fi quburihim, kwenye makaburi yao. Moto utaletwa kwao kila asubuhi na jioni, na siku ambayo kiyama kitasimama patasemwa kwamba waingizeni wafuasi wa Firau katika adhabu iliyo kali. Kwa hivyo Ahlu Sunna wanaamini na'im al-qabr, kadhalika wanaamini adhab al-qabr. Hili ni jambo la pili ambalo wanaliamini. Lakini kitu kingine kwenye kabr wanachokiamini Ahlu Sunna ni al-fitna. Kuna fitnatul qabr, na fitna muradi wake ni su'alul mayyit fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiihi sallallahu alaihi wa sallam. Ni maswali ambayo ataulizwa mayyit kwenye kabri yake kuhusiana na mola wake na dini yake na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maswali muhimu haya matatu. Maswali haya hatosalimika na kuyajibu yoyote illa man istathnahu ad-dalil, ila wale ambao dalili imewavua. Na imekuja hadithi ya kuthibitisha haya maswali, hadithi ya Muadh fi sahihain marfu'an, idha wudhi'a al-mayyit fi qabrihi atahu malakan faqala lah man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Al-hadith. Na wale ambao wataweza kujibu maswali haya kwa usawa ni al-mu'minun, wale ambao waliishi katika misingi ya dini. Tumeeleza hayo katika baadhi ya durusi, hawa ndio wataweza kujibu maswali haya. Ama al-munafiq wal-kafir wal-fajir, mtu munafiq, mtu kafir, mtu muovu ambaye hakuishi katika hudud, hakuchunga mipaka ya Allah, hakuishi kama ilivyokuwa muktadha ya la ilaha illa Allah, huyu hatoweza kujibu maswali haya ipasavyo. Atakuwa ni mtu anayebabaika akiulizwa, kama anavyosema Mtume alayhi salam, atakuwa akisema ha ha ha, ababaika tu na kupiga mayowe, la adri, sijui mimi. Ataambiwa la daraita wala talaita, hukujua wala hukusoma. Atapigwa kwa nyundo kama ilivyokuja, atakuwa akiadhibiwa kwa kupigwa nyundo, atakuwa akipiga makelele sana katika hili. Yamethibiti haya. Lakini wako baadhi adilla zimewavua, hawatohusika na kuulizwa na maswali haya. Miongoni mwa hao ni al-anbiya alayhimu salam, kwa sababu manabii yusalu anhum, panaulizwa kuhusiana na wao. Sisi tutaulizwa kuhusiana na manabii tuliotumiwa. ndio mtume alayhi salam kama inda Tirmidhi wa ghairi aliwahi kuambia masahaba fabi tuftanun wa anni tusalun, kwa mimi mtafitiniwa na kuhusiana mimi mtaulizwa. Lakini pia baadhi ya ulama wanawatoa as-siddiqun, wanawatoa katika kuulizwa, na hii ni kauli ya jumhuri ahli sunna wal jamaa, wanasema liannahum fil martaba ba'da al anbiya, kwa sababu siddiqun wapo katika martaba baada ya manabii, na kuna athar nyingi zimeashiria wao wamevuliwa. Lakini kadhalika ash-shuhada, shuhada ul ma'raka, mashahidi waliokufa vitani. Shuhada ul ma'raka ni wale mashahidi waliokufa vitani, pia nao zimekuja ahadithi zikiashiria watavuliwa. Mfano riwaya inda al-Imam an-Nasa'i wa kad sahaha al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala, Mtume alayhi salam amekusema kafa bi bariqati as-suyufi ala ra'sihi fitna, imetosha kabisa ule mweko wa mapanga juu ya kichwa chake mujahid, imetosha kuwa ni fitna, si jambo dogo. Kwa hivyo ule mweko wa mapanga kwenye maaraka yatosha kuwa ni fitna. Wazi, hii ni ikhtisar ya masala haya ya adhabu al-qabr. Lakini pia katika yaliyotaja al-Barbahari rahimahullahu ta'ala akasema wa munkarin wa nakirin, na pia munkarin wa nakir. Sasa munkarun wa nakir ni isman lilmalakain alladhain yatiyanihi ayatiyani almu'min wal'abd fi qabrihi, na wote ambao watakaolazwa katika makaburi. Munkar wa nakir wanaelezwa, haya ni majina mawili ya malaika wawili. Ismani lilmalakaini, haya ni majina mawili ya malaika wawili ambao hawa watakuja kwenye makaburi pale, ndio watakuwa kiuliza haya maswali, na watakuwa katika sura za kutisha. Baadhi ya riwaya zimetaja wasifu wao kwamba ni aswadani, ni weusi, azraqani. Baadhi ya shuruhi zikasema fil a'yun, wana blue katika macho yao, sura za kutisha kabisa. Ndio hawa ambao watakuja kutuuliza maswali kwenye makaburi yetu. Watu watalakini wanawaambia wenzao msitishike na hawa, kama tulivyoeleza, hawa ndio wale ambao baadhi ya watu wanaambiwa na mashia zao wasikutishe, wasikubabaishe, ni viumbe tu. Allahu musta'an. Tayyib, kisha akaeleza rahimahullahu ta'ala asema wal imanu bihawdhi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, na imani ya birika la mtume sallallahu alaihi wa sallam, hili nalo warid wa thabit, limekuja na limepokelewa na limethibiti, wanaliamini ahlu sunna wal jamaa, imani ya kuamini haudhi la mtume sallallahu alaihi wa sallam, birika la mtume sallallahu alaihi wa sallam. Asema walikulli nabiyin haudhun, na kila nabii analo hudhi lake. Walikulli nabiyin haudhun, na kila nabii analo hudhi lake. Naam, wa hadha huwa rajih, isipokuwa tu hodhi birika la mtume sallallahu alaihi wa sallam litakuwa na wasifu maalumu, kwa sababu litakuwa ni kubwa zaidi kuliko yote, na litakuwa na wanywaji wengi zaidi kuliko mabirika ya anbiya wengine. Imekuja istithna hapa, asema illa salihan alaihi salam, isipokuwa nabiullahi Salih ambaye alitumwa kwa kaumu gani? Thamud. Wasema fa inna haudhahu, hakika hodhi lake, dharu naqatihi, ni lile nyonyo, ni lile nyonyo la ngamia wake, yule ambaye alichinjwa na watu wake, dharu naqatihi, lile nyonyo na titi lile la ngamia wake, ati ndio hodhi la Nabiullah Saleh. Hadithi imekuja ikifanya istithna, wa hadha alistithna qad jaa fi hadith mawdhu'. Istithna hii imekuja kwenye hadithi mawdhu', akhrajahu al-Uqayli rahimahullahu ta'ala fi ad-du'afa, kadhalika Ibn al-Jawzi katika al-mawdhu'at. Hadith la yathbut. Kwenye isnadi ya hadithi hiyo kuna bwana mmoja kitu Abdul Karim Ibn Kaysan, huyu ni majhuli, hafahamiki kabisa, ahadithu ghairu mahfudha, hadithi zake hazijahifadhiwa. Bali al-Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala fi tarjamati Abdul Karim Ibn Kaysan katika al-Mizan asema min al-majahil wa hadithuhu munkar. Kwa hivyo hadha al-hadith la yathbut abadan, mawdhu'. Na ndio Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala na yasema hadha al-istithna'u lam yathbut fima a'lam, والصواب أن لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث. هذا هو الصحيح. فما نهوك فلي وهوك نبي الله صالح شك بي أسمى هي سيجوي من كفلي وهوك ونبي هو يسيجوي هلو سوا سوا نكون بكلا نبي نهوذي. الحاصل حديث هذا موضوع مسألة يا الحوض. بارك الله فيكم تكمليزية درسه المراد بالحوض الحوض المورود الذي يكرم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مقصودي الحوض ni ile hawdhi ambayo itajiliwa na watu kwa ajili ya kunywa. Watu watakuja siku ya kiyama kwenye hilo birika ili wanywe maji. Hawdhi hili amekirimiwa nalo Mtume صلى الله عليه وآله وسلم fi arasat alqiyama, katika kile kiwanja cha hisabu, ardhul mahshar, pale ipo ambapo litakirimiwa birika hili kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na zimekuja riwaya zikilisifia birika hili, inasemekana kwamba katika riwaya hizo, yani ahadith thabita, sio maneno ya pa huko pakawa, anna tulahu shahr, tuluhu shahr, urefu wake lile hodhi lile birika ni kitambo cha kutembea mwezi mzima. Wa arduhu shahr, kadhalika mapana yake ni kitambo cha kutembea mwezi. Asema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana refu sana, pana sana. Wa zawayahu sawa, zile kona zake pembe zake zote ziko sawa sawa, mapana yake na marefu yake. Mauhu, Mtume akasema maji yake, ashaddu bayadan min al-laban, ni meupe sana kuliko maziwa, weupe wake ni mkali sana kuliko maziwa. Wa ahla min al-asal, na ni maji haya ni matamu kuliko asali. Wa abradu min athalji, yana baridi kuliko baridi ya thalji, donge la barafu. Aniyatuhu ka'adadi nujumi sama, pia Mtume akaeleza vyombo vyake vya kunywea, zile kata za kunywea katika hodhi hili, wingi wake ni idadi ya nyota za mbinguni. Bali Mtume akasema yamuddu fihi mizaban min aljanna, inafyonza kuleta kwenye hodhi mirija miwili kutokea janna. Ziko pipe mbili zinatoka, zinachukua maji direct kutoka kwenye janna mpaka kwenye hodhi hili. Man shariba minhu shurba la yadma ba'daha abada, atakayekunywa kwenye hodhi hili la Mtume mara moja tu, unywaji mmoja tu, hatupata kiu tena baada yake, na mnafahamu katika ile mawkif litasogezwa jua na watu watatoka jasho, watoka katika hali mbaya sana, kama walivyoelezwa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko mtu atamwaga jasho kwa lile joto na lile jua na urefu wa kile kisimamo, yale maji ya jasho lake yatafikia katika kongo zake mbili. Wengine watafikwa na maji ya jasho lao katika mihundi yao, wengine magotini, wengine katika viuno vyao. Bali mpaka Mtume alayhi salam akataja kuna mwingine atakuwa amefunikwa kabisa na jasho lake. Masallallahu salam. Kwa hivyo katika kipindi kama hiki, bila ya shaka itakuwa watu wana kiu kikali na wanahitajia maji. Hapo sasa atapewa Mtume sallallahu alaihi wasallam birika hili kubwa lenye maji haya yenye wasifu huu. Asili ya maji haya minal janna, yanatoka katika mito ya peponi. Sasa riwayati za kuelezea al-haudh zimekuja katika wasifu mbalimbali, hata ule ukubwa wake huu niliotaja. Kuna riwaya zingine zinataja ukubwa mwingine, kuna ikhtilafu katika zile alfadhi zake zilizokuja, lakini ulama wanajibu kwamba Mtume alayhi salam alikuwa anawajibu watu kwa kadri ya maarifa yao, na inawezekana ausafu za haudhi hizi zikawa ni mutaaddida. Na kauli ambayo ina nguvu kwenye masala ya haudhi kwamba al-haudh qabla as-sirat ala al-asah, haudhi itakuwa ni kabla ya as-sirat, kabla ya watu kuvuka as-sirat, kadhia au tukio la haudhi litatangulia kwanza, kwa sababu watu watafufuka na kutolewa katika makaburi yao wakiwa na kiu kikali, na watasimama katika mawqif kisimamo kirefu. Kwa hivyo watakuwa ni wenye kuhitajia haudhi na maji haya, na kama alivyoeleza al-Barbahari hapo kwamba kila nabii ana haudhi lake. Haya yamethibiti kwenye hadithi ya Mtume alayhi salam, hasanahu al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala, hadith thabit katika at-Targhib imekuja. Sasa riwaya zingine zimetaja wale watakaokunywa mwanzo mwanzo katika hodhi hili la Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Awwalu man yashrab min al-hawd, imekuja riwaya ni fuqara'u al-muhajirin, hadithi ya Thauban inda al-Imam Ahmad. Kadhalika katika watu wa mwanzo mwanzo min al-awail, watu wa mwanzo mwanzo ahlul Yaman, hadithi katika Sahih Muslim. Hawa watakuwa ni watu wa mwanzo mwanzo, lakini kuna watu watazuiwa kwenye hodhi hili. Wayutradu anil hawd al-kufar wal-mubtadi'a, watafukuzwa kabisa kunywa katika birika hili makafiri na wazushi. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas inda al-Imam al-Bukhari iko wazi katika hili. Tumenasema wa idha bi rijal min ummati yu'khadhu bihim dhat ash-shimal, ghafla nitawaona watu katika umma wangu wanachukuliwa na kusukumwa upande wa kushoto. Fa aqulu ya rab ummati ummati, nitasema mtume asema ewe mola wangu umati wangu umati wangu. Fa yuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, hakika wewe hujui kile ambacho wamekizua baada yako. Fa aqulu suhqan suhqan liman ghayyara wa baddal, awe mbali yule ambaye amebadilisha na kugeuza utaratibu wa dini. Al-mubtadi'a, watafukuzwa. Allah tuhifadhi. Masala ya al-hawd wameyapinga al-khawarij wal-mu'tazila na wana hujja dhaifa wahia. Wakati wetu umekwisha, hatuwezi kuzitaja, lakini masala haya yamethibiti, ahlusunna wanayakubali, na kila unavyosoma rasail za aqida utakuta mambo haya yanatajwa, na maulama wanafanana katika hili, yanajirudia kwa sababu mu'taqad unafanana katika hili. Idhan wal imanu bi hawdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa likulli nabiyyin hawdun إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. حديثي ليكوجا كفنه استثناء لموضوع وبهذا القدر كفاية. مودم يكون هذا بسان يتوش سهم ndogo lakini ni mambo pia yanahitaji maelezo. Huwezi kupita kavukavu. Inawezekana tusielewe. Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.